چپما دا شوڑنگ تک ہے چ جن میں اسلام قبول کر دی برت زما مشرکی جن ویل ام پلانیک اکارا تو رچ خپل پلا بن ک جن ته جراس دارک بس ما مثال بس در تک شیر زن تخپل و اعتدان و شو مثال کل ذی لک اغس استهوت چ گمراه کی لارو رکی کی هو دی الشیاطین و شیطانان پل ارض پیوم زککی چ دی ورکی بارو دی سره کم حیران چ حلاکون ددن حیران دغه حیران د اوغ استهوت هو د زمیر څخه حال دی چ دی گمراه کی لارو رکی کی شیاطین پم زکی کی پڅنګ حال کی حیران چ بار دی حیران جن لکه موږ مثال وای خا مخا په د حاضر کی پر چار اغلی وای پلانې سړی ورځی اخستی دی د ورځې اخیستل سړی ته ګایګه په دا دوبي کې ډېره پیښیږي په ګرمیو کې پیښیږي د مثال په تور اوس زه پوهیږم چې مثال مرخاته دغه خوا د لمر لوېده دغه خوا د دغه خوا شمال دی مثلا دا جنوب دی دا ګرد راته معلومیږي خپل کور م راته معلومیږي چې پر دغه خوا بورځي ورځ چې سړی وخت ټول شي سر چپاس په دماغ کې ورته ګوري دغه سړک ته دغه کوڅه ته ګوري چې کور مې دغه شي ډېر تللی چېشکه بل څوک ور پیرسي کور ته ځم بابا نو ستا کور دوري چېرې خو کې خواته دي یا ولی دا نه دي دا شي لمر خاته وخت بلزنی ورک شي دغه نو بره حیران دي اریان شي پر کبه خو باندې ولاړ شي چې ول پلانې ورځي وخت دا واقع پر ما خپل دا سره غلې ده نو ورس چې سړی وخت دماغ برابر لیونی نه بر سرګردان لار مې سوړلې غلطي ولی شرق او غرب ورته من قلق سي ورته واولې در سره نو شیطانان هم گای گای څوک دغه سرګردان کې لار ځنی ورکه کې پرانانه پر دماغ اثر وکي د دې ځکه اشرف علي تعالی رحمت الله علیه وای وای دلته چې الله پاک دا مثال ورته چې نه دا کیج گای گای شیاطین په انسانانو کې دغه تصرف کوي چې په ځنګلو کې یا په دشتو کې دغه ځای کې بوزي دلته لا ورده ور پر دماغ پر دا ور اور کی التم لار نیو کې خپل لار نشه فقط دشت په ځنګل کې محاصره د شیطانانو دغه اثر گای گای کیج کنه الله مثال نه پوهه دا رقم نو دلته زه چې دا چم وکم د اسلام برته یې خو ته وارم نو بسنګ سم کله دی لکه هغه څو استهوت چې گمراه کې لارورکی کې هو دی څو کې لارورکی کې الشیاطین او شیطانان تصرف پک شي کې وکی چیر لار دی ورکه کې په ارض په مزکه کې تاسو په یو دشت په یو ځنګل کې حیران په داس حال کې دی بره حیران دا خو شیطانان دا چم پو کې دی بیا سره کم دی لهو اصحاب يدعونه د بیا ملګری درلودل خو په سفر روان و په سفر سفر ځکه چې د حج سفر ته ځي انو قافله د خو د حج در خو نو مثلا نه دش بس ما روان شي مخ پر قبله زبره په مخ در ځي نو خو لا رګي څړکان دي در دې غره څه چاپ څه درو د چاپ څه خداګر د کین نو د خو لا بلد غواړي چې لار ورته معلوم وي نو دې اندوالان لري غو ته لار معلوم وي خدا دې چې ځای اړولې دي د دې شي جواب پنيت باندې ووتی د دې زنګلو دی او شلی خو ته اره ته شیطانانو پر دماغ باندې بس د اثر وروکي لار ورکه کړو نه په شلوک شي او تی قافله ځنی پاتس ول قافله ولا بیا څه چم کوي هغه په پلانې کا کاڅه څه خو سره روان ناری کې ا پلانې دل تراسه خو بره پویږي خو شر مشان یې خو پاتی جمهور بزنی بلار شو هغه ناری ورته راوي د ناری اوري چې وو غاډ نشي ورل ورت لای لار نشي ورل نو هغه سړی څونه تاوان دي په موږ عین هغه چم تکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری راته وی چې دل تراسه زما او خاطر اسی جن دغه دی حق دی او ته ما دغه جن بیرته بیا په بت ولا کیته می دره اغه سما لار چې مش پر روان او اغه د حق لار او د جنات لار او د غسم را بیلې او د اعلی هم موجود یا اغه شمول غری موجود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغه اصحاب ما به دغه رقم شی راځه جوړ کې نو په اغه سری خو خلک ګل مربر دري وی کې نه وي برای زمړ هغه ټا کاپله درته ورکه سره خدای دی خوار کب سترګې جن در لوځه غوژونه جن در لوځه وغو ناری ام و اجه درته او ته د کاپله صفات اس ولې په غرو په شلو کې ورکه شرمشان سره سره له خلک پر د مل مچ نه وای نو خپل ما ته هغه چم کې په دغه شیطانان په دغه د دلالت شیطانان چې دي په دغه ما کوم راکېد توحید د لارې مبادله پیغمبر ناری به مدر خو ریزه بس تاسو لا په سره وای خو ما به خلک سره د خلک پر چم پیټ شه باندې کشیر دی په یری لهو چې دا سړی لري چې دا حیران شي اصحاب دره د انډوالان وی یدعون چې هغه را بولي هو دی ودا ته دعوت ورکړي چې ر دعوتي الا الهدى د هدایت خاطر برای د هدایت لار دغه ده او څنګه ورته وای ائتنا ائتی تراسنا و مشتچیر یې په کوم شل کې دل تراس مرزو کډمو تړلې روانو درڅ زو نو دا سي مثال

پپا چالا امروات اگر دیچت اسلام و کمانا تسلیمی و کنو پا تسلیمی که عبارت کردرالا پا دا گردو که مهم بیا المنز دی اغای جلا پا نامه یاد که اغا نیش تخصیص بعد التعمیم موسی اغا معلوم دار اغا شی مهمی دیر دلتم دا المنز چی دیر مهم انو پا دا امر کرسو وش یعنی که دا گردو عبادت سی واز المنز راپورت که که یه مازی چی دا خبر ذکر که چی مشت امر سوی دیچت تسلیم سی با آلات خو احکام کردرالا چی گرده یو منه مگر دای پا نامه ذکر که و ان او دجی امر را تسوی دی اقیمو چی تس اقامت وکی اصولات دل منز اقامت توری رو سر ذکر کی دسی نوله چو ان دجی امر تسوی دی چی سوال لول منزونه کوی ولی چور تو چی سوال لول منزونه کوی اری وی خپل پرتیبات کی جس جس بغور چابک چابک بزن فارغه کی تی اقامت توری ارز پر بعضی کی چی سیو گوری تا اقیمو توری علاوی چی در من شایسته شایسته و رکوع سجدا دا قرأت قرآن پک شي کې دا غره کم دا ناس ته دا ټول عبادت په ډیر ښه خشوع او عاجزي سره او په صحیحه توګه سره دا نو اقامت اقامت دي په عربي کې دا تور استعمالي په کوم وخت کې اقام العود دا لرګي کاږي دي دا لند لرګي بیا نو دي دا لرګي چې د کوي بارې نو خشت کې پلا چې خشت کې ام کوي بارې نو بیا اورته ونه سا کاږي زاین اور داس داس کې لکه دا شپشنګ چې تیری خلق نه دا غد چت چې اچي دا سریا اول دا اوس په نسخان هغه پلا ور سي د کوي دا ګر د پلا د سخان سته کې بیا نو الته سره تړلې سي بارې نو شرات لای سي دا لرګان بم دي دا غس سي د کول هغه د کژوالي به د اور په زیرعه باندې چې تو دا و به بیا سره کټ وات کا بارې چې بشه سي تاسو ول اقامه العود يا رسداك دا سداك لك غش دا المنظم دا سداك لك غش تشكجبك شيكني فايت سركن واجبك فايت شرطك تخجني دا سي واي وان دا جاء امر سويدي اقيم وتشتسي سدا سدا وكي اسول هذا المنظم واتقوه بل دا امر تسودي تش واتقوا تش وبرجه دا جاء الله سخد الله سو بريجي وهو او دغ الله خنو الذي هغديك اليه ودغ الله تحشرون تشتول را جمع كير حشر خمزه وحشر جمع كول توكير مال بخفل وتنوت يا دليهم چسران دوالان براي سباز مرد با ما شر دي خير چالوك بیا پات نسي اگر د بار راش بارم را جمع سيوي بس د جسري خرچ د خپل کول فد التا د گل نخلاص دي اكل چ پر جمع سي اشار ور کي پيور از غرمه ته کار خلاص حشر جمع واري تويل كير تحشرون قد را جمع كير د علاوه طرف زی الت نو خبرته چې ول د غنمو لار فرجرن د جرن پر خوله باندې دنه نو غنم بس پر کومه خو ولاړ شي د انسانانو د ګرد ور تک چې ارسلو چې گی و کې کفریات و کې ک مسلمانې معاصی و غنونه و کې په پای کې ورتلې به ته پر چا باندې پر الله عز وجل دا ورته ول چې هو هو د الله الذي اغزات الیه خاص و د ته تحشرون تشور جمع کې حشر مکول کې نو خدا حشر خود مسخره ده پاره نه دینو کله مسخره ده پاره دي خود دغه خبرې د حساب د پاره دي چې تا و د څه ته عبادت کړی چې هغه ته نه ګټه رسول نه zarar در رساو او زما عبادت چې زستا رازق ام و خالق دي ام و مالک دي ام هم نافع او غدار ام ساده پاره زو زه دې پرې شو مول دې پرې شو دا حشر په دغه پای کې په دغه ور سره چې حشر مو علات کې جنو وهو الذي فسد الله عز وجل لو هي بيان چې زما حشر نو علات بیا څنګه کېږي زبې پلا خاورې سم په قبر کې په زرو کولو به پروت چې قبر خلک را پسې وشني ولکه مله په خاور پیدا کې سره چې خالي ډوري اړوکې لري خاورې سی ویګرل دغه به تر ژوند کې د علاوه حضور کې درې بر اوغه چې معنا 15000 کالش به 10000 کال مخ کې د څه یو ګناه سوي د هغه صبر سره کېږي دا کېږي دلته قدرت اعلی را پورته کېږي دا آسان خبرې دي او هو د الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړی د سماوات اسمانونه یو اسمان نه اسمانونه پیدا کړی او اسمان د ار اسمان وسعت د عقل پراخوالی د لوړوالی د انسان په سمج کې سم نشرات لای د انسان په دماغ کې سم نشرات لای او دا رقم تعبیر مشکوه چې د اسمان داس یو ګول رقم دی په دمزه کې په دما بین کې لکه یو ګین چې ولاړ دونه ګین ولا کوم دروسه جدا دا خو تعبیر دی چې مشکوه ګین رقم شی ولاړ نو چې مزه سونه عظیم مخلوق دی د خدای مخلوق پر آباد دی سره سره پای نشي معلومه ولې بیا نو اسمان د دې سونه جری دی او پر ار طرف ته غونه جری دی بیا به داغه څاغه بل اسمان بیا هغه بل نو د غټ مخلوق ذکر وکړي چې الله دا غس مخلوق پیدا کړی دی اسمانونه نو ته څوک چې تابع نشې پیدا کولای او هو دا الله الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی اسماوات اسمانونه والارض مزکه هم مزکه د څو حکمت ور ډکه ده دا هر نسل د فار الله د اسما زایا یو خوندون او شان پکې کیشتي چې چیر نسل په خبر نه دی کې دا هیڅ په خبره پوهیږي پدام زکه کی تا موجودات دار کم خزانه پکش کی شدی ار نسل چرازی نوی نوی شی کشف کی نوی نوی شی کشف کی کده می و دلاری کی کده سزیجات د بهار د دلاری څخه کی بس د سیزی نه می وزم په نصیب سی ودی شتیر خلګو نه دی خورل دی ګزار نه دی دی ونی خورل دی د سی استراحتو نه زمش په نصیب سی ودی مچر چالی دی سو په پیری چې دا بدونه کده په یونیم سل کی روان یو سړی به کنټرول دی دی بکی تیارا چال جدا لیو دا چازمت لیو دا لیچ پدی که با دوالا سوا نپر نازدی دا بیسکرو سره او دا با امروانی دوا نپر با چکی ورطا نازدی چلی بده ادون خلی گرا برکلی پا غاس من خانه که برکلی خدا دا نور شان امسی رازی مش با بیانیو نور سهولتون پا جمزکی جدا گرد دا غاس دا زخیرو نکم زکتون پدی که دا اسباب سره فقط انسان چې دی هغه داسې تلاش کوي کرا کرا را کشف کوي نن داسې کشف کړي نن دا کشف کړي تیار لکه موږک اختاري د دې غوټ سړی ورکړي پښ کتلي چې چې پښې کې دې زما موږک اختاري چې هر شي کې دې سره کې معلومات یې پلاکي انسان ته الله دغه تجسس ورکړي دي دغه سپلټنه ورکړي ده نو دام ځکم الله ذکر کړي چې دغه یو عظیم شی چې د دغه زمانو رئیس د آدم علی السلام سره ورسېد قیامت د هر نسل د پاره نوې نوې پیدا پښې کې دام ځکه دغه او د دوه حکمتو دا کدا چا پیدا کړی دی الله نو ستاره حشر زور غواړي ستاته دا حشر دونه درون تمام شو زه به بیا چیرې د الله حضور ته درېږم نو والارض او مځکه یې خلقی دی بالحق دام په حق سره دی یو عبس ولاکه دی حق دا معنی چې د پیدا د پاره دی که خلق د سماوات دی ام په حق دی حق سم نه پیدا پر رابنا دی که خلق د مځکه دی ام په حق سره دی معنی پیدا پر رابنا دی موږ خو گای کار وکړو چې خلق برای دې کار نو څنګه تاسو دا کوم که په خپل غټه ولاکه شو ولسی دا اوس ما چی شو وکړ د سکار وکړو چې برای زه پیدا نسم بیان ولای چا کوم که بلکې توجیه ورته کوم برای پدې کې څه ګټو د الله عزوجل کار هغه کم نه دي چې ارسه کړی بل حق په حق دی حق زمانه د پیدې خوندان دی پیدې پر رب نه دی پر دغه خلق بل و یوم اغه ورځ هم در پیاد کته ته حشر ولې ګران مل میږي یقول چې و فرمایي الله پاک و ارشت کن پیکون څه پیکون بس هغه کیش دا ګوره بل دا حشر چې دا انسان بعید شکاری ورته لیر شکاری چې زه څنګه حشر کیږم خلق د سماوات د ارغدی امر ته ذکر کی ورسته نه بیا دا وویل چې تاسو لکه دا خبره دی ګرام ایسی چې بیا به نه الله پاک د هر انسان جلا خټ را ټولی خشته ای بیا به نه جوړی برابر بیا پکې کی پکې روح بور کی دا به سونه انسانان دا د علی سلام ته چر اوره ست قیامت د جګوند چې پلا خمیر خشته جدا خټ کیږي بیا جوړیږي بیا روح ورکول کیږي قران ورته په اسلام کې دا د سکینټ مخ کې کیږي د ټول انسانانو خلق یو سکینټ اوله کې اخلي کون په یو بس فقط یو جمله ده نو فقط یو خبره ده کون سه هغه څه چل کی په یو کون هغه د سټی کیږي بس بالا پاره کې جته نست چې خټ خشته کې پلانو کې اسباب تزورات نست دغه قدرت الله استعمالي الله دغه قدرت په کار اچي نو تاسو حشر ولې ګران ملمیږي ورو ويوم اغ ورځ په حياتك يقول چوک وای الله پاک وای كن س فيكون برن راغ کیر دلته به یو بل خبر هم درس دا کما غدا د عوام گای گای چې کار ورته مشکل چې نیس کول برای چې دا كن فيكون مې وکي ولا کی کیدی دا خبره وای د جن سړی وځي كن فيكون خدا ما نه چې دا الله تعالی دا كن لفظ پر استعمال شو لا فيكون ولا کی کیدی نو کی نو دا الله دا كن ولا فس سوف څنګه ولا سی ځان چې نه دي کیش چې سي چې الله وای سبا سره خامخا کیش نو دغه جمله کې استعمال د خپلې څو غرزوي چې یو کار باندې تا ډیر زور وهلی نه کی برای وای څوک څه ویني چې دا قدرت الهي مې پر وکی ولاکه پکې قدرت الهي کدا معنی چې هغه د الله قدرت مې پر وکاره ونه کې دي خو په کافر کېږي کدا معنی چې الله چې ما ته کوم قدرت راکړي وو په وکی نه بیا نه کافر کېږي نو خو دې سوای چې کوم زور قدرت چې الله ما ته راکړي ان مې پر تمام کې نه کې دي نو خسي دي او دا چې قدرت الهي مې پر وکی هغه د الله قدرت یاري چې هغه په قدرت په مقابل کې دا کار نه کوي خو بره خطرناک خبره سو نو د کوم پر په کوم پر دا خبره دلته شرعي مسله سو چې دا غس نه وایي چې کوم په کوم مې پر وکی لا ولا کې دي کون په کون خو الله کی چه کوای نشم او الله چې پرو کی خمه خکیر بل بتلای نشي پر بل خو باندې پس یې بیا فرمای و ام قوله الحق کته ودا نو ولې دی چې الله په دغه ورځ مازی وشي ته وایسه بس هغه کیج دا ګرد انسانان چې ورسته وي حیوانات دي ګرد ته وایسه بس هغه موجودی دا ولې و ام قوله خبر ده الله خو الحق او حق ده قوله قول ده الحق وحق ده فايد وسخ دك دي دا خو دي سن دينو لکه دي مثال په تو پر یو سړي باندې یو څوک امر وکي الله تعالی سره پلان کار وکي هغه زنه خلاص